sana yo kama kalite banda mala mupeto yo kanae la kisanga injela na kokikolanda wana tokozala obungi tembo kaetana mitema mabe na yangoto mikebisa boyane bilobela na banguna ndiye potozala motema na pesa na yo kobebisa te kanga motema mpeto yo kanae na sengio na kisanga nzela na kokikolanda wana tokozala obungi tembo kaetanda mitema mabe na yangoto mikebisa bambike boyane bilobela na banguna ndiye potozala Sana brasa na komiti na ngandamate na bandalo ezalite Soki no niwa, tembo na ngai, teruzi ya ninga kayo mingie.